Bé, val la pena tot el que sigui aconseguir l'objectiu que t'havies marcat. I avui realment ens havíem marcat aquest objectiu que no depenia únicament de nosaltres, de la representació de l'empresa, del govern municipal i dels socis privats de l'empresa Ecoservei, sinó que també depenia sobretot d'allò que havia impedit arribar a un acord fins ara, de la voluntat del comitè de vaga amb els representants sindicals. S'ha parlat tot, s'ha parlat molt. S'han passat moments complicats, moments de postures tancades com les que s'havien tingut fins al dia d'avui, però s'han anat aconseguint doncs, fer caure aquells murs que no permetien arribar a un acord amb els sindicats. Estic satisfet, estic satisfeta perquè, primer de tot, perquè s'ha desconvocat la vaga i, per tant, a partir de demà ja mateix doncs, Figueres tornarà a la normalitat, però també doncs, perquè hem aconseguit un bon acord. Un bon acord que respectarà tant els drets individuals i col·lectius dels treballadors actuals de Fisersa Ecoserveis, com també garantirà la conciliació i la pau social a dins de l'empresa Fisersa, que és on aniran a parar uns 30 treballadors d'aquests del servei de parcs i jardins i d'enllumenat. Estic satisfeta, tenim acord de desconvocatòria, tenim conveni col·lectiu, també hem avançat, no volíem arribar a un acord de desconvocatòria sense arribar a tancar el conveni col·lectiu per no trobar-nos en el futur immediat doncs, en una altra situació com la que ens hem trobat en els últims mesos i sobretot lamentar, repeteixo, les grans molèsties que s'han creat en els ciutadans i ciutadanes de Figueres, algunes d'elles irrecuperables. Estem a 24 de desembre i agraïm moltíssim la col·laboració i la comprensió ciutadana que hem trobat aquests dies. Particularment m'he trobat moltes mostres d'afecte, moltes mostres de suport per part de la gent que estava molt indignada per la situació que estàvem patint, però a la vegada entenia que des del govern municipal no podíem cedir a una postura totalment tancada i molt poc avantatjosa per l'Ajuntament de Figueres i, per tant, per la ciutat. Repeteixo, agraeixo moltíssim la comprensió i la col·laboració ciutadana en aquests tristos dies doncs, que hem viscut a la ciutat de Figueres. Que vol saber...